what would I give for just a few moments? What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. Oh, I need you, darling. I want to see you right now. Can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. Oh, I need you so. Love, oh love, how sweet it is. When you steal it, darling, let me tell you something now. How sweet it is. Now I know it's wrong, the things I ask you to do. But please believe me, darling, I don't mean to hurt you. But could you just slip away without him knowing you're gone? Then we could meet somewhere, somewhere where we're both are not known. And just can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. I need you so. Oh, can you slip away, baby? I'd like to see you right now, darling. Can you slip away now, baby? Clarence Carter was dat om mee te beginnen. Je hoorde Slip Away uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van vrijdag 6 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, eindexamenleerlingen kunstklassen exposeren in Museum Vlaardingen. De column van Midas Dekkers. En een kennismaking met programmamaker en dichter Angelica Geronimaki. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Saying something stupid like I love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ricky Lee Jones was dat, een Chuck E's in Love uit 1979. En daarvoor een wonderlijke combinatie tussen Robbie Williams en actrice Nicole Kidman. Ze zongen Something Stupid. Ons eerste onderwerp vanavond. Tot en met 13 juli aanstaande presenteren de eindexamenleerlingen van de kunstklasse van het Groen van Prinsteren Lyceum hun eindexamenwerk in Museum Vlaardingen. Museumdirecteur Leanne Sellers is aan de lijn bij Herman de Bruin. Leanne, welkom. Dankjewel. Ja, hoe zit dat precies? Want dat is toch niet gebruikelijk dat examens in het museum worden afgelegd? Of is dat verkeerd gedacht van mij? Het is eigenlijk zo dat het Groen van Prinsen Lyceum, die heeft MAVO, HAVO en VWO. En die hebben kunstklassen. Dus er zijn elk jaar leerlingen die eindexamen doen in kunst. En we zijn gevraagd door de docent of het mogelijk was om de kunstwerken die ze gemaakt hebben voor het eindexamen, om die in het museum te exposeren. Oké, dus hun examenwerk, wat ze maken? Wat ze gemaakt hebben de afgelopen maanden, die hebben ze dan nu, zijn nu klaar en die hangen nu in het museum. Nou, is het ook een beetje bedoeld om jongeren naar het museum te trekken? Nou, zeker wel, ja. Het is natuurlijk ook leuk om jongeren op deze manier in contact te brengen met het museum, zeker, ja. Ja, en wat zijn er voor onderwerpen? Vindt de museumdirecteur ze ook mooi? Nou, ik kan niet zeggen van niet natuurlijk. Hè? Kan ik het niet precies. Nee, maar de meeste zijn echt heel bijzonder inderdaad. Ja? Nou, ze hebben thema's. Hè. Er worden landelijk worden thema's vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Eindexamens. En zij moeten zich daaraan houden. En dan zie je dus dat, ja, dat die kids toch ook al hoe jong ze nog zijn, ook echt wel bezig zijn met zichzelf, bezig zijn met de politiek, bezig zijn met de wereld. En dat zie je heel mooi terug in de verschillende soorten werken die ze laten zien. Kan je een voorbeeld geven van waar je naar gekeken hebt, dat je met verwondering gekeken hebt? Nou, het is een de MAVO heeft als thema de mens en de maat. Mm-hmm. En dan zie je echt wel werken van kids die ook bezig zijn met hun eigen zelfbeeld. Hè. Dus dat je op één tekening, een schilderij, dat zie je een meisje heel getekend zichzelf eigenlijk als een heel mooi slank meisje. Maar in de spiegel, haar spiegelbeeld, ziet ze zichzelf wat molliger. En daarnaast is dan een Mars getekend. Weet je, dat zijn natuurlijk onderwerpen waar ze mee bezig zijn. Met hoe zie je eruit? Hoe word je bekeken? Ja, ja, ja. Een ander thema is van de leerling heeft een heel mooi een werk gemaakt over Palestina. Ik bedoel, die is daar heel erg mee bezig. Dus heel verschillend. Heel verschillende manieren van interpretatie. En, dat is juist toffer. En dat hangt op een paar plekken in het museum? Of hangen ze er allemaal eigenlijk? Ze hangen er allemaal, ja, van alle leerlingen. Dus iets meer dan 50 werken zijn het zo, totaal. Doe maar. Ja. Het is allemaal schilderwerk of zitten er ook nog andere creatieve oplossingen bij? Ja, er zitten ook wel wat 3D-dingen bij. En sommigen hebben met spiegels bijvoorbeeld iets gemaakt. Dus er zitten wel wat verschillende dingen in. Ja, dus dat is wel mooi om daar naar te kijken. Nou ja, ik denk dat de ouders in ieder geval komen kijken. Dat is natuurlijk die wel mooi. Die zijn al geweest bij de opening. Die zijn al geweest bij de opening, ja. Ja, heel trots natuurlijk. Ja. Dus, we hadden 160 man vrijdag bij de opening. Zo, dus alle leerlingen hadden trots hun ouders meegenomen. En natuurlijk de opa's en oma's die mogen komen kijken. En ook de andere leerlingen van de school die komen kijken. Want die kunnen ook inspiratie opdoen voor hun eigen eindexamenjaar volgend jaar. Mm-hmm. Dus volgend jaar gaat het weer gebeuren? Ja, het is ons goed bevallen in ieder geval. Ja. Het ook, maar wij vonden het wel een leuk samenwerking. Zeker. De leerlingen vinden er ook wat van. Heb je reacties van de leerlingen bijvoorbeeld om even een voorbeeld te geven? Ze zijn heel trots. Ja. Leuk, we hadden vrijdag bij de opening was toevallig ook Wilma Kuil erbij, want die had het eerder al gezien. En die heeft een hele mooie toespraak gehouden over hoe mooi ze het vindt. En dat vonden ze echt allemaal heel erg ontroerend. Dus ze zijn allemaal heel trots. Zeker. En wat is de professie van Wilma Kuil? Zij is ook kunstenaar. Kunstenaar. Dus dan. Ik noem maar altijd de grande dame van het Vlaardingse kunstenaarsveld. Dus zij is echt wel een van de beste kunstenaars van Vlaardingen. En als zij dan zeg maar zo'n compliment geeft aan die kids, dat is natuurlijk wel echt een heel mooi compliment voor. Dan zie je ze stijgen bijna. Ja. Hè? Zeker. Er zijn meer scholen in Vlaardingen. Hebben die ook een kunstopleiding? Dat weet ik zo niet. Dat zou kunnen. Dat het volgend jaar nog meer wordt en anders wordt. Het is in ieder geval een expositie om te bezoeken. Tot wanneer kan dat? Tot 13 juli. Dus tot het begin van de zomervakantie. Dan kan iedereen komen kijken. En de leerlingen zullen ook nog wel een keer komen kijken om nog weer mensen te laten zien wat ze daar hebben gemaakt. Ja, zeker. Als mensen dat willen bezoeken, heb je er ook nog bordjes bij staan of uitleg bij? Of? Er zijn per klas is er een boekje gemaakt. Okay. Waarbij alle leerlingen zeg maar hun eigen werk hebben toegelicht. En die boekjes die staan op de website van het museum. Mm-hmm. En die zijn ook in de tentoonstelling te downloaden via een QR-code. Kijk even op de website. Misschien kom je daar ook nog wat tegen. En als je een kaartje wil bestellen, kan dat ook. Er staan ook alle namen van alle leerlingen. Ja? Die ga ik nu allemaal niet opnoemen. Dan kan je even wat meer achtergrondinformatie krijgen via de website. Ja, www.museumvlaardingen.nl. Heel makkelijk. En dan komt het allemaal voor elkaar. Ik wens je er heel veel succes mee. En ook heel veel plezier tijdens die mooie expositie van de eindexamenleerlingen. Die exposeren in het Museum Vlaardingen. Leander Selles, nogmaals dank. Nous buvions tous trois. La vie était si douce, si pleine.

Van zijn album Sable Fable van dit jaar hoorde je Bon Iver en There's a Rhythm. En daarvoor, 1968, Gilles Dreux en Alouette. Zometeen de column van Midas Dekkers. En die gaat vandaag over The Missing Link. Na Janice Ian en At 17. I learned the truth at 17. Their love was meant for beauty queens. In high school girls with clear skin smiles. Who married young and then retired. The valentines I never knew, the Friday night charades of youth, were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately lovers on the phone who called to say come dance with me and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs whose name I never could pronounce said pity please the ones who serve. They only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember thank you. is heel lang gedacht dat je aan de ene kant heb je de mens, geestelijk wezen, geschapen door God. En aan de andere kant heb je het beest, ja, een soort sukkel die het helaas niet zover heeft gebracht. Later verschoof dat steeds. Werden er 16e, 17e eeuw voortdurend beesten ontdekt in verre landen die toch wel verdacht veel op ons mens leken. Iets te veel haar erop, maar nou ja, waar je die grens nou precies moest trekken tussen apen, mensen, mens-apen, aapmensen. Dat is een verschrikkelijke zooi geweest waar we nog steeds niet uit zijn. De laatste stand van zaken is dat je in elke krant kan lezen dat we voor 99% of hoeveel dan ook onze genen gemeen hebben met de dieren, althans met de mens-apen. Daar moet je natuurlijk ook niet te veel van aantrekken. Want een heel klein verschilletje in genen kan al voldoende zijn om een enorm verschil in het levende wezen te maken. Je hoeft maar één gen te hebben wat ervoor zorgt dat je hersenen nog één keertje extra de cellen delen, zodat je twee keer zoveel hersencellen hebt, dus twee keer zo grote hersenen. En die apen die hebben al op een verschrikkelijke wijze het nakijken. Maar dat neemt niet weg dat we altijd hebben gezocht naar een soort missing link tussen ons en de dieren. Die grens die is vaag. Hè? Dus vroeger waren wij ver boven de apen. En dan als je iets te veel naar Discovery en National Geographic hebt gekeken, dan begin je bijna te denken dat die apen boven ons staan. En dan zie je gelukkig weer iets wat je geruststelt. En dan vinden ze weer ergens een missing link die ons met elkaar verbindt. En waar die grens nou precies ligt, dat zal nooit duidelijk worden. Zijn wij een mens, iets heel bijzonders, of zijn wij gewoon een beest? Als je dat wil weten, dan moet je een keertje je poes aaien. Dus je hebt je poes en die ga je aaien en dan begin je bij de kop, hè? Dat is het meestal, hè? Als je boven bij de kop begint aaien, je poes, nou, een kopje en dan krijg je zo de rug en zo en lekker aai, aai, aai, aai, aai. En dan gebeurt er iets fantastisch. Op het moment dat je denkt dat je uitgeaaid bent, dan zit er nog een hele toegift aan. Dan zit er nog een hele staart zit eraan die je ook nog aaien kan. Dat is een van de leuke dingen van poezen. En dan krijg je toch wel een beetje de pest in van, nou ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. En je krijgt extra de pest in. In mijn geval, ik weet dat 59 jaar geleden had ik nog één staart. Dus ik heb het niet over de evolutie of zo. 59 jaar geleden had ik een staart die 1/3 van mijn lichaamslengte in beslag nam. Toen ik nog als embryo in de buik van mijn moeder zat, had ik net zo'n mooie staart als een poes of een hond of welk dier dan ook. En nou ja, het zou fantastisch zijn als die er nog was. Hè? Dat je, stel je voor dat je, nou ja, het is een mooie lenteavond. Je zit op een bankje. In mijn geval zit er een leuke dame naast me. En het is volle maan. En dat je behalve twee handen en een tong ook nog een staart hebt om dingen mee. Ja, het is toch een rotstreek dat die weg is. Ja, hij is niet helemaal weg. Hè? Er zit nog een heel klein stukje van onze staart. Dat is er nog. Het heet dan ook een rudimentair orgaan. Net als die oren van ons die verdwenen zijn. Er zit nog een heel klein stukje staart. Dat heet het stuitje. Dat hebben jullie allemaal op school geleerd. Dat daar nog een stuitje zit waarin je lelijk kunt plezieren. Maar wat je niet op school geleerd hebt, is dat er aan dat stuitje nog twee staartspiertjes zitten, zodat je, als je blij bent, kunt kwispelen. Waren het niet dat die spieren helaas zo star vergroeid zijn dat niet meer lukt. Maar het is wel een herinnering aan het feit dat wij eigenlijk ook maar gewoon een dier zijn. kussen zacht. Op mijn natte dromen van. Bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Glimlach, lach. Veel te grote tas, klein te zijn. Fijn tussen vingers, groot geheim. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Laten we samen dingen doen zingen. Laten we samen niet bestaan. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Someone smile will haunt you. So sing your own song. champagne. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. Doublier champagne. It's in your destiny. I need to disagree. But rules get in the way. Doublier champagne. For love or fame, it's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. It's in your destiny. Om het nooit te vergeten wende hij zich tot het Frans. N'oubliez jamais. Je hoorde Joe Cocker. En daarvoor Eva de Rovere uit Vlaanderen. Een fantastisch toch. Zometeen maken we kennis met programmamaker en dichter Angelica Geronimaki. Na John Sebastian en Didn't Wanna Have To Do It. Didn't wanna have to do it. Didn't wanna have to break your heart. Didn't wanna have to do it. I kept a hoping from the very start, but you kept on trying, and I knew that you'd end up crying, and I knew I didn't wanna have to do it at all. Say it. Didn't wanna have to do it. I kept a hoping there'd be something to delay it again. Yeah, but then, no, I didn't wanna have to be. Why should I suppose we were never really meant to be close to each other at all? No, I didn't wanna have to do it. Didn't wanna have to be the one to say it. Didn't wanna have to do it. I kept a hoping there'd be something to delay it again. Yeah, but then, no, I didn't wanna have to be the one to say. Dus John Sebastian uit 1976. Ons volgende onderwerp. Angelica Geronimaki maakt poëzie, programma's en theater. Vorig jaar nog won ze de Schrijverspodiumprijs. Herman de Bruin praat met haar. Welkom. Dankjewel. Ja. Jij bent betrokken bij Open in Delft. Ja, dat klopt. Ja, al heel lang? Nee, eigenlijk niet. Nu sinds 8 maanden, denk ik, ben ik daar de programmeur van het gebouw Open. Dat is het gebouw waar de bibliotheek in zit. En het Centrum voor de Kunsten zit er ook in. En moet je dan in de bibliotheek iets programmeren? Of heeft dat meer met de vak, het Centrum voor de Kunst, te maken? Eigenlijk is het een link tussen de twee partijen. Er zijn evenementen, dat is een podium en daar vinden evenementen plaats. Mm-hmm. Er zijn exposities die plaatsvinden in het gebouw. En ik zorg er eigenlijk voor dat wat er plaatsvindt, dat de vak het daarmee eens is, dat de bibliotheek het ermee eens is. Mm-hmm. Dat we relevante thema's bespreken, dat er linkjes worden gelegd met de stad bijvoorbeeld. Of met wat er nog meer gebeurt in het gebouw, zoals een cursus van de vak of een bepaald boek. Ja. Dus zo maak ik programma in die plek. Nou, we hebben bijvoorbeeld het programma Delftse Schrijvers. Dat is 1 keer per maand. Mm-hmm. En dan, nou, de naam zegt het al. Die komen optreden. En dan komt er een Delftse schrijver in het programma. Maar het is ook zo dat er heel veel mensen naar ons toe komen met de vraag, mogen wij hier iets doen? En dan ga ik dus bekijken, het zijn vaak mensen uit de stad, van hoe kunnen we daar iets volledigs van maken? Want jullie hebben een podium. Je zou bijna kunnen zeggen een open podium bijna. Want het is mensen, heel openbaar die, toegankelijk. Ja. Ja, mensen die willen exposeren, die komen bij jou terecht en dan zeg je ja of nee. Heb je daar criteria voor dan? Ja, er zijn een aantal zaken. Soms zeggen we ja, dat mag, maar dan moet je het huren. Af en toe zeggen we dat. Soms zeggen we, oh, we vinden dit echt passen bij onze identiteit. Dan plaatsen we het. En dan moet het inderdaad aan een aantal dingen voldoen. Ja. Het moet iets te maken hebben met de bibliotheek of met de kunsten. Ja, maar we vinden ook bepaalde thema's zoals duurzaamheid, vinden we ook heel belangrijk. Dus er zijn ook zo'n aantal thema's waarvan we denken, oké, dit past binnen dat thema, dan willen we het ook graag aanbieden. Ja, en zijn dat dan thema's die ook met de omgeving te maken hebben, met de mensen zoals ze er op dit moment over denken? Nou, de thema's worden eigenlijk meer uit het meerjarenplan gehaald van wat we filteren daaruit. Dus het begint eigenlijk bij de thema's. Bijvoorbeeld inclusiviteit is heel belangrijk. Toegankelijkheid. Dus ook als het gaat over, is een bibliotheek rolstoel toegankelijk? Dat soort dingen. Ja, er zijn ook zaken waar we ons mee bezighouden. Of programma's toegankelijk voor slechthorenden. Dus mocht er iemand zijn die dan denkt, hey, ik heb een idee en ik ga daarmee naar open. En dan denken wij, oh, dit idee past binnen dit thema. Dan kunnen we er wat mee. Ja. Dus wij hebben de thema's al liggen. Ja, en dan komen en dan de mensen. Kijken of het erin past. Ja, precies. Ja, en soms betekent het ook dat ik juist naar buiten toe ga kijken van wie zou hierbij passen. En soms komt er al zoveel op ons af dat we denken, oh, dit kunnen we hier binnen plaatsen. Ja. Je bent in ieder geval een bezig baasje. Ja. Dat kan je wel zeggen. Overal mee bezig. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze iets vinden op de sociale media van je? Ja, ik heb een website. Mm-hmm. Dat is mijn voor- en achternaam achter elkaar. En die zijn heel ingewikkeld. AngelicaGeronimaki.com. Maar ik heb ook een Instagram waar ik vooral veel van mijn poëzie en theater wat ik nog maak. Ik maak ook poëzieprogramma's als freelancer. Wat ik deze winter heb gedaan voor het park waar de Euromast in staat in Rotterdam bijvoorbeeld. Nou, dat is op mijn Instagram terug te vinden. En dat is Angie de Pungy. Angie de Pungy. Ja. Dus dat is ooit... Nou, mensen moeten maar even googlen en zoeken. Dan komen ze er wel, denk ik, om dat te vinden. En bij Doc ben je ook bekend. Als je naar Doc mailt en je zegt, ik wil de programmeur spreken. Dus heb je ideeën? Ja. En woon je in Delft? Nou, of daarbuiten is ook oké. Maar je hebt een idee, dan mail vooral. Want wij vinden dat heel, heel leuk om die ideeën zoveel te verzamelen. Mogelijk verschillende ideeën te hebben en ook uit te laten voeren door mensen. Ja, nou ja, we oordelen ze natuurlijk wel. Ja, even nee, een kleine kanttekening. Maar normen, maar oké. Okay. Ja, maar het is wel, we staan wel heel erg open voor het gesprek. En vinden het heel leuk als er ideeën zijn om te kijken wat kunnen we ermee. Ga even kijken bij Doc in Delft en laat je informeren over wat er allemaal kan op dat podium, wat daar prachtig bij ligt in die ruimte aan het Vesterplein. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen en wat je nog gaat ondernemen. More than you take. that's what you do. While you carry that heavy load, and everyone around you knows, but you don't know how wonderful you are. For some it is a dark world, but there's a billion lights shining. Oh, don't stop shining. You make the world a better place with your kindness and your grace. If we're not being kind, you do so much that nobody sees. Moving quietly behind the scenes, but you don't have to do anything to prove that you make the world. We're not being kind to anyone. What's it all worth if we haven't got time for anyone? Dit is De Late Avond. The chains too tight, the beast won't asleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clog your heart and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want to love him, I'll do anything that you ask me to. Hij doet alles voor je, hij is je man. Leonard Cohen, I'm Your Man uit 1988. En daarvoor Rumor en A Better Place. En dat was de late avond van vrijdag 6 juni. Maandag is er een nieuwe late avond, dan ben ik bij je terug. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Madonna heeft het laatste woord. Fijne nacht. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, somewhere. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. are.